Ja. Hej och väl. Hej och välkomna till Vishetskonsulterna podcast nummer 2. Nummer 2. Ja. Jag och... är jag. Vi har, kan säga så här. De som vanligt så har vi taxi och så. Ja. Vi har här taxi för att han kör taxi. Och son för att han är sin mammas son. Och för att ja, därför att det lät bättre än sen. Taxi sen son. Ja, det låter fan inte bra. Tycker inte jag i alla fall. I denna podcast, ja. Poddradio är ett väldigt böguttryck. Ja. Ja, det är, och nu menar vi bög i det pejorativa uttrycket. Ja, alltså bög som är något dåligt. Nej. Det är inte dåligt att vara bög. Nej. Vi känner många homosexuella som är riktigt ståndaktiga. Nej. Men vi har ju faktiskt sen ditt senaste knapptryck hunnit få in ett lyssnarbrev. Ja, det har vi gjort. Just det. Detta är inte ens fejkat. Nej. Eller ja. Precis. Och det är faktiskt så jäkligt, så det är från en person som vill vara anonym. Men om Jonas Olsson, ja. Trevillestigen 3 från Oxie, Skåne. Ja, för han var jävligt snabb. Ja, visst. Och han undrar naturligtvis, varför håller ni, varför kan ni inte hålla käften så jag får sova? Och ja, jag, kära vi vill, Jonas. Precis. Vi vill så gärna, vi vill förstås svara på din fråga så gott vi kan. Ja. Men för att kunna göra det måste vi ju undersöka saken fullkomligt ordentligt. Och första frågan är, varför ska du nödvändigtvis sova nu? Ja, vi får ju gärna så här ett brev in, e-post heter det. Ja, e-post. Nej, det heter det inte här. Det gör det väl. Vi har, ja. Okay, då. Vi har här en öppen chattrum på namnet på den här podcasten som vi inte har bestämt än. Men som förmodligen kommer vara Vishetskonsulterna. Ja du Jonas, varför vi inte sover? Nej, för du, konstigt nog, ja. Ungefär som i förra podcasten så har vi varit kanske på ett rep med Skövde stolthet. Atlas på Skövde. Ja, tänkte säga. Men visst. Gäska nu för helsike. Ja, okay, okay. Vi har varit på rep med Skövde stolthet. Ja visst. Och det har direkt beroende på Jonnys fråga. Varför får inte han sova för att vi sänder podcast? Och det har nämligen en direkt koppling till sexliv. Ja, precis. Ja, för att vi vet inte och vi undrar lite grann. Ja. Som med alla våra vänner så undrar vi hur, var och den stora frågan. När du står bakom 3 nakna fruntimmer. Det är en situation som ofta uppträder. Ja, det är ju det. Den händer ju alla människor så otroligt ofta. Speciellt Johnny och Oxie. Om du då, kära John, ja, gör din berömda 1,5 meter juck framåt, ja. Ja, jo, det är positiv juck, det är ingen negativ. Det trillar jag omkull. Ja, det gjorde du. Var hamnar du då? Det vill säga, åt vilket håll är du lagd? Ja. Hamnar du i knäveck, ryggslut, center, muff, höger eller vänster? Ja. Och under nu förutsättning att du tror så att säga träffar rätt. Vilket vi får utgå ifrån, för det gör man ju. Ja, ja, ja. Herregud, man går ju dit kuken pekar. Upp. Ja. Och då är ju frågan, vilket är då rätt? Och det vet ju, och det är ju därför som det är så viktigt att vi måste veta någonting om Barack Obama. När Vita huset brann. Ja. Vad hände efter det? Då blev det bara en svart barack kvar. Ja. Det säger du bara för att jag inte kom på det bättre. Och du vill byta ämne förresten. Men det kan jag hålla med om. Vi har en utmaning till Sveriges sexuellt aktiva befolkning. Har vi inte det? Jo, det har vi. Visst har det med en låt som har med smör, salt och torkade majskorn att göra. Som går i en loop. Ja, precis. Kan inte du berätta mer om det, Marcus? Du som ser ut och förstår precis vad jag pratar om. Alltså jag förstår vilken låt du menar, men jag är inte riktigt säker på att jag förstår riktigt din poäng. Men låten i fråga är ju i alla fall En utmaning som en gång, vi kan säga en fråga från en systerpodcast till oss, Trasas a cappella. Trasa är som ni vet a cappella-ljudarna från Skövde. Ja. På www.trasa.se. De hade en gång en fagermö som hette Sara med i podcastandet samt gruppen. Ja. Och då kom väl fram det där att vad är den värsta musiken att ha sex till? Ja, och då tyckte hon popcorn då. Med Hotbuster. Ja. I och för sig, jag har ju följt beredd att hålla med henne, men jag har inte precis testat om jag så helt ärlig, men jag är nog beredd att, jag är helt beredd att tro henne. Så vi vill ha in bildbevis, ljudbevis och få komma på besök och filma det hela bevis. Ja, vi vill ju ha, ja går inte det så vill vi fan ha avtryck i alla fall. Ja, ja, precis. Vi vill ha x antal rumpor gips. Ja, precis. Papier-maché som står upp över öronen på folk som har... Ja. Hur länge ni har lyckats ha sex till... Men alltså detta blir svårt. Alltså, ja. Att ha sex till popcorn. Ja, det är ju inte lätt. Nej. Men samtidigt. Ja. Det, alltså, det är två saker som är på gång. Dels hur länge man kan ha sex till låten popcorn. Ja, det är så. Som ligger på repeater är väl 2:52 ja, kanske. Ja, och sen det. Så är det ju om man lyckas. Alltså alla kan ju hålla på. Ja. Det kan man göra. Men är det kan inte snarare man hålla så takten? Gillar man pop? Once you pop, no one can stop. Det finns ju flera hår. Skit i det. Det är nog väl det man just ska göra också. Eller också, är inte själva målet att hitta den person ur våran publik? Och snälla, mejla in för att vi älskar er. Ja, det gör vi. Kommer ge er gåvor. Ja, det kommer vi. Från våran sponsor Runad. Ja. Vinet för den goda människan. Ja, vi kommer spruta ner det samtliga. Som champagne, fast inte lika äckligt. Nej. Eller äckligare menar jag. Ja, för... Å andra sidan, alltså... Champagne... Det är ju... Ska byggas utav glädje. Nej, men champagne ska blandas med Sprite. Ja, det vet ju alla. Vet du varför? Nej. Då behöver man inte säga en massa blandare. Men alltså, god, de... Då. Det är en sak att hålla på bara. Man kan alltid gnugga på så. Ja, det kan men man. Det vi vill veta är de som har hållit på kortast tid till popcorn. Och som har kommit. Och som har kommit. Ja. Bägge två. Att ni har haft en mutuell sån här kletig upplevelse. Det vi söker det heter gemensam extatisk orgasm. Jag tänkte säga fontänsprut med ja, det. Det också. Nej, egentligen. Vänta, gemensam fontänsprut. Hur ja. Fan kollar man det? Hey boy, get your rocks on, new boy don't. Okej, jag vill bara nej, kolla. Det, egentligen så pratar vi inte om sånt här. Nej, det gör vi inte. Nej, det vi egentligen pratar om är John Torsson. Hey boy, get your rocks on, new boy don't. Denna podcast är en snö podcast som aldrig kommer att klippas. Nej, jag har förstått utan det. Utan ger Marcus ut mitt kontonummer så sätt in pengar. Ja. Det är inte det att jag är helt utblottad. Det är men att jag vill ha stålar. Ja, just det. Och sätter jag ut en kondom, då ska ni fylla den med allsköns godheter och skicka in den till utbildningsradion sr.se. För de kan behöva allt hjälp de kan. Ja, det är ju så här. Man vill ju inte gärna vara utan de inskickade. Vill man... Det är så kul. Ja, vi ber om ursäkt för att det tydligen blev läck i batteriet, men nu har vi fixat lite batterikraft. Precis. Marcus Frisén, Anders Julin, era älskare i natten i denna podcast som heter Vishetskonsulterna. Vishetskonsulterna. Ända tills vi ändrar. Och som förmodligen Vilket ni då som har hittat det förmodligen kommer ligga på vishetskonsulterna. Nej. .word. Vad heter adressen till min blogg? Vishetskonsulterna.wordpress.com, ja. Förmodligen. Och den kommer att vara länkad från evilrunar.blogspot.com och från andurs.ireva.se.wordpress.com och från trasa www.trasa.se och ja. Från andurs.com och från veckansvisa.com. Det låter ju redan som vi har tagit över världen. Ja, där har vi en god väg. Alltså man måste vara länkad från alla möjliga håll och kanter. Vet du varför man måste vara länkad? Nej. Annars är det så svårt att skicka kedjebrev. Nej okej, det var inte ens... Men jag säger som Jonas Gardell. Okej. Skulle vilja sagt. Ja, vad skulle han vilja sagt det? Jag är bög, högljudd, irriterande och jävligt kass. Ärligt talat tror jag inte han skulle vilja säga det. Jo, för han har sluppit att ha den här jobbiga karriären som han har. Ja, det är sant förstås. Men vi har också den här grejen. Jag heter... vad heter han nu då? Han som hade knässet. Christian Luuk. Ja. Jag var i Skövde en gång. Skulle hålla ett inspirerande föredrag. Ja. Jag skämde ut mig något alldeles otroligt genom att ställa mig där. Inte ha förberett något. Gå fram. Ha en fullpackad tal och säga... ni kanske känner igen mig. Jag har ju varit på tv. Ni kanske vill ställa några frågor om knässet. Då kände hela Skövde att Christian Luuk är en fjant. Mm. Nästa föreläsning var Jonas Hallberg. Han kommer upp, tar av sig kavajen, är tyst i 7-8 minuter, går över scenen, hänger upp kavajen på ett annat ställe, flyttar på några pennor. Och sen kommer med ett förklarande till vad han hade gjort som är mycket humoristiskt. Ja. Och man tänkte han var värd pengarna. Sen var han toastmaster på en sittning på kvällen där Trasa, kapellagudarna från Skövde uppträdde. För första gången med trådlösa mickar. Det var då typ man uppfann något. Och jävlar vad kass han var där. Men han var bra halvvägs. Ja, ja. På det hela taget är väl så att Marcus vill runda av här genom att säga följande. Lite fina utläggning om världen, inte Skövde så mycket som världen. Ja. Läget i världen, han liksom så här, han masserar världens skrotum genom sin utvisning av de onda tankarna ur dagens civilisation och lägger istället in vishetens sugna ollon. Varför tänker jag på Einar? Ja. Ja. För att Einar bodde i Ryd. Och vi är just nu i Ryd i Skövde. Och du ska lämna där. Och jag ska åka hem till mitt. Och ha sex. Ja, det ska du. Jag är ensam och jag är rädd. Ja, och det är mörkt också. Jag har lampor och element. Ja, ja. Och själv har jag varken det. För jag misstänker att min frusna fru kommer att snott varenda jävla täcke som finns. Ja, men har du inte någon sån här bojabäst? Bojabäs gör den inte varm. Jo då, är det kallare. En sån bojabäs. För övrigt det var ingenting. Nej. Denna massering av konkelbären i dagens samhälle. Har du tänkt på det för övrigt? Nej. Man kan lägga ut säga precis vad man vill. Ja. Och ingen kan censurera en för att man lägger ut det själv. Det är sant. Så vi kan säga att du har haft sex med neger. Kan man säga. Och vi kan stå för det. Ja. Ja. Men däremot, det är ju som... Det är ju det jag hävdar borde vara Atlas 2s valspråk. Du allting har haft sex med neger. Nej. Allting det vi säger är sant. Men det behöver inte nödvändigtvis ha hänt. Bindestreck boll. Ja, jag har haft sex med en boll, ja. Nej, med en negerboll. Yes. Man kan inte vara rasist. Nej, det heter ju såklart afroboll. Eller alternativet då som en gammal skolkamrat till mig brukar uttrycka saken, gambiaskalle med mjäll. Vad är det för något? Ja, det är en negerboll. Hey boy, get your rocks on, new boy, don't. Vi ber om ursäkt återigen för att batteriet dog. Vi har masserat denna inspelning skrotum, vilket är ordet för dagen. Skrotum en gång till. Och Markus Frisén Ryds krönte hjälte. Ja. Han får här en cockring. Tack. Vad snäll. Kommer att avsluta detta genom de här visa orden. Ja. Livet. Han kommer att, det kommer att vara rimmat förresten. Livet, det är inte de dagar man minns utan de dagar man finns. Och därför... Och därför blir man stins. Eller prins. Men om man inte hade blivit det så kunde detta följande hänt. Ja, det kunde. Att... Man kunde... Alltså... Även de dagar då man blir stående i en vattenpöl med dyngsura fötter är dagar värda att leva. Du vet att jag inte kommer från något. Det är bättre du säger någonting. Det är svårt att rymma på någonting. Någonting, ingenting. Ute i den vida oceanens universum känner jag mig lite kåt, ungefär som. Nej, känner mig lite kåt och mjäll. Jaha. Då... Dock i detta stora tomrum jag känner mig heter jag Anders Julin och Kjell. Jag rimmar på mjäll där. Jag trodde du skulle säga att jag söker en kvinna som är lite ung och fjäll. Men visst. Fjäll? Vadå, menar du att de är så här små eller rätt stora bra? Leda i halvningsskena. Ja, men det stämmer. Avslutningen efter denna åter batterifjången lyder som följer. Vi älskar er, älskar ni oss. Så skriv in till oss och ställ oss frågor. Förmodligen så är adressen Vishetskonsulterna at wordpress.com. Och adressen är förmodligen vishetskonsulterna at gmail.com. Ja. Förmodligen så kommer det reklamen är väl som vanligt för kanske för taxi och mazariner. Det är ungefär de två grejerna som... Ja, men det tycker jag det stämmer bra. Stämmer bra. För övrigt så hatar vi Kina. Nej, det gör vi inte. Vi måste provocera så att vi provocerar mot något. Du har 2 sekunder på dig. Okej. Därför så hatar vi Nestlé. Och Jonas Gardell. Ja. Eller kanske bara jag. Ja, den kanske... Eller hatar... Ja, men du, jag kan... vänta, jag kan hata Sean Archie. Sean Archie är en hund. Nej, han är stort komiker. Sean the Man, vet du. Ah, aldrig hört talat om. Däremot, en annan stort komiker, vad heter hon? Mona Sahlin. Jag har sett henne i så här, inte i tights kan man säga. Beige tights, fackeltåg i Mariestad. Hon bör inte bli statsminister. Ingen Göran Persson hade varit snyggare i tights. Jag gick bakom henne och jag kände mig inte hård. Det är tungt. Det är jävligt tungt. Och då ska man veta att det här säger det boing, vid minsta lilla antydan till sexuell erfarenhet. Å andra sidan, vad tror du hur tror du Maud Olofsson passar i tights? Ja, men hon är lite så här, hon är ju liten och korkad, men jag menar, åh vad jag hatar Maud Olofsson. Ja, så då så. Har vi provocerat färdigt nu?